Soruyu bana mesela bir Hristiyan arkadaşım sorduğunda ancak ben ayılmıştım. Dedi ki ya sen ailenden gördüğün dini yaşıyorsun. İşte öleceksin, cennete gideceksin. Ben de ailemden gördüğüm dini yaşıyorum. Ben de öleceğim ama sana göre ben cehenneme gideceğim. Aynı Allah yarattıysa bu işte dedi bir sorun yok mu dedi yani. Hep ikimiz de aynı şeyi yapıyoruz temel olarak. Ailemizden gördüğümüzü yaşayıp öleceğiz. Dedim enteresan bir nokta demiştim tabii üniversitedeyken bu soruyu sorduğunda. Bu soruyu sonra yıllar boyunca düşünüyorsunuz. Sadece dinden bahsetmiyorum. İçinde yetiştiğiniz bilim anlayışından tutun günlük hayata kadar Bu her şey. sorunuzu soran milyonlar var. Bu Aynen. sorunuza Kur'an'dan bir cevap vermemi ister misin? Lütfen, tabii ki. Maalesef insanoğlunun en temel sorusu olan bu soru üzerinden istismara dayalı ya tekfircilik ya kurtuluşçuluk akımları piyasayı salgın bir hastalık gibi kapladı. Çok iyi biliyorum, evet. Dolayısıyla Kur'an yani kapak olsun diyeceğim de kapak olsunun hikayesi de güzel değil falan diyenler var. Yine de kapak olsun. Leyse bi emaniyikum ve la emaniyye ehlil kitab. Nihai kurtuluş ne sizin düşündüğünüz kuruntularınıza göre olacak ne de kitap ehlinin kuruntularına göre olacak. Nihai kurtuluş muhtemelen konusunda hiçbir dindarın kuruntularına Allah kulak asmayacak, bakmayacak. Allah'ın değerlendirmesi çok adil olacak. Bir tek buna evet. iman edelim. Bizim dediğimiz gibi yapmayacak yani. Zannettiğimiz gibi yapmayacak. Ben bunu hep şey diyorsun, öbür tarafta büyük sürpriz olacağını düşünüyorum derim hep. Ben o kelimeyi kullanmadım ama siz kullandınız. Ters köşe olursa hiç kimse şaşırmasın. Bu ters köşe bizim ölçülerimiz yamuk olduğu için. Öyle. Ölçüsü bozuk olan biziz. Öyle. Vezinu bil kıstasıl müstakim. Doğru bir ölçü ile ölçüp tartın diyor. Ama bizim ölçülerimiz kendimizi Allah yerine koymamız ayrı bir hadsizlik. Yani Allah'ın vereceği hükmü bizim veriyor olmamız ayrı bir hadsizlik. Bir de ahirete çöküp orayı da dünyadaki keyfimize uydurduğumuz yerlere benzetmemiz ayrı bir hadsizlik. Bir ara vermemiz lazım.